گزاری کرنے کا کام جو ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. باہور تمہیں علمی گفتگو ہوگی بجائے اس کے کہ ہمارا ذہن کہیں اور منتشر ہو, اس کو غور سے سنیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے کے اندر بہت زیادہ فائدہ دے گا. کیونکہ اکثر لوگ نام دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ واقعات یہ کوئی مسلمین کی ہی جماعت ہے, تو بات یہی ہے کہ شراب کی بوتل پر سندر دیکھ دیا جائے تو وہ سندر نہیں ہوتا. اس لیے اس موضوع کو سلیکٹ کیا گیا اور اس پر علمی گفتگو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی. جن بھائیوں کے پاس موبائل وغیرہ ریکارڈنگ کتاب دیتا ہوں وزیر شاید محترم صاحب حافظ اللہ کا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه, هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال معاذ رضي الله تعالى عنه فقلت إن لم تكن جماعة ولا إمام, فقال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها. وقال جل وعلا في مقام آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اللہ رب العالمین نے جب سے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے, باطل قوتیں اس وقت سے لے کر بھی اس نور حق کی قندیل الہی کو بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں, اور وہ مختلف پیرائے میں مختلف شکلوں میں مختلف ادوار کے اندر ظہور پذیر ہوا کرتی ہیں, اور کبھی وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور کبھی بالکل سر عام اسلام کا مد مقابل بن کر, اور وہ بہت ساری قوتیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا اور بڑے اچھے اچھے اپنے نام رکھے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دین اسلام کو بگاڑنے اور اس کو خراب کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, اور ان تمام تر جماعتوں فرقوں اور گروہوں کے اندر جو ایک بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ وحی کو نہیں مانتے, یا وہ وحی کو مانتے تو ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں مانتے، وحی کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اور یا پھر وہ ساری کی ساری وحی کو مانتے ہیں لیکن اس کا معنی و مفہوم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ نہیں لیتے، بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم اپنی عقلوں سے سمجھنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ راہ راست سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس فتنے کو اب ہم زیر بحث لانے لگے ہیں، یہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ ان کے بہت سارے اب تو گروہ بن چکے، تقسیم در تقسیم کا یہ لوگ شکار ہو چکے۔ پہلے پہل یہ مذہب کراچی کے اندر ظاہر ہوا تھا اور اس کے دو بڑے بڑے دھڑے پیدا ہوئے تھے، ایک جماعت المسلمین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی تھی اور ایک جماعت المسلمین مسعود احمد بی ایس سی کی، اور ان کے درمیان بھی کوئی خاصا اختلاف نہیں تھا، چند ایک دو باتوں پر یہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے کئی ایک دھڑے بن گئے، ایک آپ کے اس ملتان کے اندر بھی اس کا بانی موجود ہے ڈاکٹر بشیر جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ وہ پشاوری عبد الحادی کا ہے، اور ان سے بھی ایک علیحدہ ہونے والا گروہ آپ کے اسی ملتان ہی کے اندر ایسا بھی ہے جو کہ سرے سے حدیث کو وہی ماننے کا منکر ہو چکا ہے، اور وہ نماز کے تارک، زکات و صوم رمضان کے تارک، حج بیت اللہ کے تارک ہو چکے ہیں، اور مکمل طور پہ اس کا انکار کر چکے ہیں اعتقادا اور عملا۔ تو بہرحال ہم ان کی چند ایک موٹی موٹی باتوں کو پہلے سمجھیں گے، جس پر یہ لوگوں کو بالعموم مغالطہ دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری بات آج کی مجلس کے اندر سمیٹی نہ جا سکے کیونکہ ان کی جزئیات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال چند ایک عمومی پیش کی جانے والے اعتراضات اور اشکالات انہیں ہم کھولیں گے۔ پہلے نمبر پہ تو ان کے نام کا مسئلہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس امت کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی، لہذا ہمارا نام جماعت المسلمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا، لہذا جماعت المسلمین میں شامل ہونا یہ فرض، واجب اور لازم۔ یہ ایک بنیادی پہلا مغالطہ ہے۔ تو اس کا جواب کئی ایک طریقے سے دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ یہ لفظ مسلمین اللہ تعالیٰ نے بطور علم استعمال نہیں کیا، بلکہ بطور وصف اور صفت استعمال کیا ہے، جیسے اللہ نے اہل ایمان کا نام قرآن مجید کے اندر متقین، مؤمنین، صابرین، کئی ایک نام اللہ تعالیٰ نے متقین کے رکھے ہیں، اور وہ 22 سپارے سورہ احزاب کے پہلے صفحے کوئی بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے بے شمار نام رکھے ہیں۔ تو یہ لفظ مسلمین وسط کے لیے استعمال ہوا ہے، بطور علم نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے مسلمین، کس کا؟ جماعت کا؟ پتہ نہیں۔ اللہ نے مسلمین نام رکھا ہے تمہارا، یا تو اللہ تعالیٰ فرماتے نا ہوا سما جماعت کم مسلمین، اللہ نے تمہاری جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے، پھر تو ان کی کوئی دلیل بنتی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا ہوا سما کم جماعت المسلمین، اللہ نے تمہارا نام جماعت المسلمین رکھا ہے، حالانکہ قرآن کے یہ لفظ نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ہوا سما کم، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے المسلمین۔ اب اس جماعت المسلمین کے داعی سے یا اس کے قائد و بانی سے یا اس کے پیروکاروں سے کوئی بندہ پوچھے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام جی فضل کریم۔ اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام کریم بخش۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تیرا نام مسلمین رکھا ہے، تو نے جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کو چھوڑ کے اور باپ دادا کے نام سے کیوں تعارف کرواتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوا سماکم المسلمین، اگر یہ لفظ مسلمین بطور علم اللہ تعالیٰ نے، بطور اسم اللہ تعالیٰ نے علم کے طور پر استعمال کیا ہے، تو پھر اس کو کہنا چاہیے کا تھا، کوئی پوچھتا کہ تو کون، جواب دیتا میں مسلمین. ابھی آپ جماعت المسلمین کے پیروکار ہیں، کون سی جماعت المسلمین، اس کا معنی کون ہے، مسلمین. پیروی کرنے والے جتنے بھی ہیں سب کا نام مسلمین، جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد القہار ہے، عبد الرزاق ہے، کسی کا نام کچھ مختلف نام ہے. کیوں؟ لتعارفو، اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے، علم تعارف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے، اور نہ ہی یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے. لہذا یہ آیت سرے سے ان کے لیے دلیل بنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کیونکہ معاملہ تھوڑا سا علمی ہے. اچھا، پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا. اب یہ جماعت اور امام یہ وسط ہے، علم نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم تکن جماعت، اگر جماعت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ حکم تو ملا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، مسلمانوں کی جمعیت کے اندر رہنا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے باہر نہیں نکلنا. جو بندہ مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالشت بھی باہر نکلا فقد خلع رجقۃ الاسلام، اس نے اسلام کے کڑے کو گردن سے اتار کے پھینک دیا. تو پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، ان کا امام نہ ہو، جس طرح آج ہمارے دور میں ہے، مسلمانوں کی کوئی جماعت موجود نہیں، مسلمانوں کا کوئی امام موجود نہیں، اس امامت سے مراد امامت کبریٰ، خلیفہ راشد کی امامت ہے. اور یہی مراد ہے علیک بجماعت المسلمین تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، وہ امامہم، ان کے امام کو لازم پکڑنا. یعنی مسلمان جب ایک خلیفہ پر مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو پھر بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا. اسی لم تکن جماعت، اگر جماعت نہ ہو تو پھر فرمایا فاعتزل تلک الفرقۃ کلھا، جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، جتنے بھی فرق ہوں گے، جتنی بھی جماعتیں ٹولیاں ہوگی، ان سب سے جدا اور علیحدہ ہو کے رہنا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، مسلمان پھر بھی موجود ہو سکتے ہیں. جب مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، مسلمانوں کا وجود پھر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فاعتزل تلک الفرقۃ کلھا. اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کی باہمی چپکلش چلی، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، تو یہ دونوں سے علیحدہ ہو کے بیٹھے رہے. ابتداء تھوڑی سی انہوں نے پیش قدمی کی، بعد میں پیچھے ہٹ گئے. اور بھی کئی ایک صحابہ کرام سے کہ مسلمانوں کی اب جماعت ختم ہو رہی ہے، مسلمان دو دھڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب یہ جماعت ختم ہو جائے تو آتا دل دل کر فرقۃ کلھا، ان سارے فرقوں سے جدا رہنا ہے. تو اس حدیث کے اندر جو لفظ جماعت المسلمین استعمال ہوا ہے، وہ بھی بطور علم نہیں بلکہ بطور وصف استعمال کیا گیا ہے. اب آج کا کوئی اسے والا کہہ دے کہ جی ہم جماعت المسلمین ہیں، پوچھو بھی کون سی جماعت المسلمین وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا؟ مسعود بی ایس سی کی، مسعود الدین عثمانی کی، ڈاکٹر بشیر کی، عبد الحادی کی، یا ظفر کی؟ کوئی گول تے والی اور کوئی لمبی تے والی اور کوئی بغیر جماعت کے اکیلا ہی لفظ مسلمین. یہ معاذ ایک دھوکے کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح ان کے عقائد کے اندر جو عموماً ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ حیات برزخی کا بھی ہے, اور حیات برزخی کے بارے میں مختلف گروہوں کے مختلف عقائد ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہی نہیں ہے, سرے سے ہی منکر, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا تو ہے لیکن صرف روح کو ہوتا ہے, جسم کو نہیں ہوتا. اور کچھ کہنے والے ایسے بھی ہیں کہ عذاب قبر اس دنیا کی قبر میں نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور ہی قبر ہے آسمانوں پہ, وہاں ہوتا ہے. برزخی قبر یہ والی قبر برزخ نہیں ہے بلکہ برزخ آسمانوں پہ ہے. یہ مختلف لوگوں کے نظریات ہیں. تو برزخی زندگی کو سمجھنے کے لیے سورۃ المؤمنون کی یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان پہ اگر غور کر لیا جائے تو کافی سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے, بلکہ سارے ہی معاملے حل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد جسم کے اندر روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. مسند احمد کی طویل حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, متقی پرہیزگار آدمی کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے, اس کا نام علیین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. علیین مقام نہیں بلکہ ایک رجسٹر اور دفتر کا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی مقام ہے, مقام نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ادراک ما علیین, آپ کو کیا پتا کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم. علیین تو کتاب کا نام ہے جو مرقوم ہے, لکھی گئی ہے. یشہدہ المقربون, اللہ کے مقرب فرشتے اس کتاب کے پاس حاضر ہوتے ہیں. بہرحال اس مؤمن بندے کا نام ہے اعمال, اس کا نام علیین کے اندر درج کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکتبو کتاب عبدی فی علیین, پھر اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. فتعاد روحہ فی جسدہ, اور اس کے جسم کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے. پھر قبر کے اندر اس کے پاس حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے, سوال جواب شروع ہو جاتا ہے. اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے زازان نامی, وہ شیعہ تھا. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ زازان شیعہ راوی ہے, فیہ شیء من التشیع, تھوڑا سا تشیع اس کے اندر پایا جاتا تھا, شیعہ نہیں تھا. اور یاد رہے کہ جن کو آج ہم اور آپ شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں. جن کو آج کل شیعہ کہا جاتا ہے یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں. شیعہ کون ہوتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں, اور اسی طرح تہذیب التہذیب میں, اسی طرح امام زہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر تعریف کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ تشیع محدثین متقدمین کے ہاں کیا ہے. محدثین اگر کسی راوی کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, یہ اس کے اندر تھوڑی سی شیعہ پائی جاتی ہے, تو شیعہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں التشیع ہوا تفضیل علی علی عثمان, سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان سے افضل سمجھنا, یہ ہے شیعہ. یعنی شیعہ حقیقتا اہل السنہ والجماعہ کا ہی ایک گروہ ہے, وہ داخل ہے اسلام کے اندر, اسلام سے خارج نہیں ہے. صرف ان کے اندر ایک بدعت صغرا پائی جاتی ہے کہ وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں, جبکہ جمہور اہل السنہ کا موقف ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے. اور جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل سمجھے, وہ غالی ترین شیعہ ہے. وہ کیا ہے؟ غالی ترین شیعہ ہے. فہو اشد فقد اشد الغلو فی التشیع, اس نے تشیع کے اندر بہت زیادہ غلو کر لیا ہے. اور اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو تھوڑی سی ربق اس بات کی بھی نظر آتی ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ولایت اور امارت و خلافت مجھے ملے. اس طرح صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صدر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لکھوانے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں کچھ لکھ کے دے دیا جائے تاکہ ہم محروم نہ ہو جائیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک اور علیحدہ مسئلہ ہے. تو تشیع بدعت ضرور ہے لیکن بدعت صغرا ہے, اور یہ انتہائی چھوٹا سا صغیرہ قسم کا آپ اسے گناہ اور خطا سمجھیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھے, یہ رفض ہے, اس کو رافضیت کہتے ہیں, یہ تشیع نہیں ہے. آج کل جتنے بھی اتنا عشری شیعہ ہیں ہمارے علاقے میں پائے جانے والے, یہ سارے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. اور امام زہبی نے تو کہا ہے کئی فرق تکمل روایات, ایسے بندے کی روایت کیسے قبول ہوگی کہ الکلیم شعارہم والتقیت جسارہم, جن کا اوڑھنا وہ جھوٹ ہے اور بچھونا ان کا تقیہ ہے, جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں. رافضی کی روایت قبول نہیں ہوگی, ہاں شیعہ کی روایت قبول ہو جائے گی, کیونکہ شیعہ کون ہوتا ہے, وہ سنی ہوتا ہے, سنی العقیدہ ہوتا ہے, سنی المنہج ہوتا ہے, اہل السنہ والجماعہ کے عمل اور عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ اور عمل ہوتا ہے. صرف ایک نقطہ ایسا ہے جس سے وہ اہل السنہ کے ساتھ موافق نہیں, وہ کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان سے افضل سمجھتا ہے. اور یہ زادان یہ شیعہ نہیں, فرماتے ہیں شیء من التشیعی, تھوڑا سا تشیع پایا جاتا تھا. پورا تشیع کیا ہے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل سمجھنا, اور تھوڑا سا تشیع کیا ہوگا, وہ یہی ہوگا نا کہ شاید ان کی بات صحیح ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں. تو ایسے کہنے کی وجہ سے کسی آدمی کی روایت رد کر دی جائے, یہ تو بہت بڑی بےوقوفی ہے. پھر دوسری بات کہ روح کا جسم کے اندر واپس لوٹنا, جس کے یہ جماعت المسلمین والے منکر ہیں, اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے. اب ذرا غور کرنا, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت, حتی کہ جب ان میں سے کسی ایک بندے کو موت آتی ہے. کون؟ کافر لوگ, جن کا تذکرہ پیچھے چل رہا ہے سورہ مومنین, کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے. کس کو موت آتی ہے؟ صرف جسم کو آتی ہے یا روح کو آتی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا حتی اذا جاء ارواح احدہم الموت کہ ان میں سے کسی ایک کی روح کو موت آتی ہے, نہ ہی یہ کہا ہے کہ حتی اذا جاء اجساد احدہم الموت کہ ان میں سے کسی ایک کے جسم کو موت آتی ہے, یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت, جب ان کافروں میں سے مشرکوں میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے. اور کافر اور مشرک کون ہے؟ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. اکیلا جسم یا اکیلی روح نہیں, بلکہ روح اور جسم کے ملنے سے انسان بنتا ہے. فرمایا جب ان میں سے کسی ایک انسان کو موت آتی ہے, روح اور جسد دونوں کو, تو مرنے کے بعد موت آ گئی. اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ فرمایا قال, وہ بندہ کہتا ہے رب ارجعون, مجھے لوٹاؤ. تاکہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئی, موت کس کو آئی؟ اکیلی روح کو نہیں, اکیلے جسم کو نہیں, روح اور جسم کے مجموعے کو موت آئی. اور موت آنے کے بعد کالا, وہی مرنے کے بعد وہی روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے. مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے رب ارجعون, اے میرے رب مجھے لوٹا دیجیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے کالا ارواحہم رب ارجعون, ان کی روحیں کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں لوٹا, نہ یہ کہا ہے کہ قال اجسادہم رب ارجعون, ان کے جسم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا, بلکہ کہا ہے قال, وہی مجموعہ روح اور جسم کا, وہ انسان جس کے اندر روح بھی تھی اور جسم بھی تھا, وہ انسان کہتا ہے رب ارجعون, اللہ مجھے واپس لوٹاؤ. تو مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس لوٹاؤ. اب مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ تب ہی کہے گا جب مرنے کے بعد اس کی روح کو واپس لوٹایا جائے گا. جب مرنے کے بعد اس بندے کے جسم میں اس کی روح کو لوٹایا جائے گا تو تبھی روح اور جسم کا مجموعہ کہے گا نا کہ مجھے واپس لوٹاؤ دنیا میں، مگر نہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تھا قال ارواحهم رب ارجعون، موت آنے کے بعد بندے کی روح نے کہا کہ مجھے واپس لوٹاؤ، یا قال اجسادهم رب ارجعون، لیکن لفظ جسد یا لفظ روح نہیں بولا، کہا قال اور اس کا مرجع وہی احدهم روح اور جسد کا مجموعہ، تو ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد روح کو جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے، جب روح اور جسم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ روح اور جسم کا مرکب انسان یہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹاؤ، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک اعمال کر لوں، فی ما ترکت، پہلے نہیں کیے تھے اب میں کر لیتا ہوں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ دوبارہ دنیا میں نہ جائے گا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ بات وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ مجھے لوٹاؤ، لیکن وہ لوٹایا نہیں جائے گا، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ آڑ پڑتا ہے اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے پیچھے، ان کے اور دنیا کے درمیان، ان کے اور دنیا کے درمیان، اسی روح اور جسم کے مجموعے اور دنیا کے درمیان برزخ برزخ ہے، الی یوم یبعثون، قیامت تک، تو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر ہو وہ کیا ہے، برزخ ہے، مرنے کے بعد بندے کی روح جہاں پر ہے وہ کیا ہے، برزخ ہے، بندے کا روح اور جسم مرنے کے بعد جس جگہ پر بھی ہو وہی اس کے لیے برزخ ہے اور وہی اس کے لیے قبر ہے، اللہ رب العالمین نے بڑے شفاف انداز سے اس مسئلے کا حل فرما لیا، جو کہتے ہیں کہ روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے، وہ کیا کہتے ہیں مسلمین والے، کہ روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے، روح جسم تک نہیں لوٹتی، اگر یہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو وَمِن وَرَائِ أَرْوَاحِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کی روح کے درمیان اور جسموں کے درمیان برزخ ہے، یا یہ کہا ہوتا کہ وَمِن وَرَائِ أَجْسَادِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، روح یا جسد کا لفظ نہیں بولا بلکہ کہا وَمِن وَرَائِهِمْ، وہ روح و جسد کا مجموعہ جس کو موت آئی تھی، وہ روح و جسد کا مجموعہ جو مرنے کے بعد بولا تھا، اسی روح و جسد کے مجموعے اور دنیا کے درمیان برزخ اور آر اور پردہ قیامت تک نہیں آئے گا، یہ اللہ کا ایک عمومی اصول اور قاعدہ ہے، اور بس اوقات اللہ تعالیٰ قاعدے اور قانون سے ہٹ کے بھی کوئی کام رونما کرتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے کہ الم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کی نہیں طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اللہ نے کہا قال لهم الله موتوا مر جاؤ، اللہ نے انہیں موت دے دی، پھر ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا، دنیا میں مارا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اصول کیا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ واپس دنیا میں زندہ نہیں ہوتا، لیکن خرق عادت بسا اوقات اللہ رب العالمین ایسا کر دیتے ہیں کہ دنیا میں بندہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتا ہے، اسی طرح تیسرے سپارے کے شروع میں دو واقعات اللہ نے ذکر کیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کیف تحیل موتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا خذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، چار پرندے پکڑ اپنی طرف مائر کر، جب تیری طرف مائر ہو جائیں ان کو ذبح کر اور ان کی ایک ایک بوٹی ایک ایک پہاڑی پر، پھر ان کو بلا یتین کا سایا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو پرندے زندہ ہو گئے، پھر او کلوی مرہ علی قریت وہی خاویت علی عروشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتہا، حضرت علیہ السلام کو سلام کا واقعہ اللہ نے سات متصل مقترن ذکر کیا اس سے پہلے، کہ اس نے کہا ایک بے امان اجڑی ہوئی بچی کو دیکھ کے اس کو مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ رب العالمین نے موت دے دی، سو سال بعد دوبارہ زندہ کیا. پوچھا کب لبستا, کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ کہنے لگے لبستو یوم نو بعد یوم, ایک آدمی رہا ہوں گا. میں نہیں بل لبستا میا کہا, میں سو سال رہا ہے. سو سال بعد اللہ نے زندگی دے دی. فرمایا ٹھیک ہے, اب دیش کیسے زندہ کروں گا؟ وہ نظارہ سامنے دیکھ لے, تندر قلعہ ہماری کا گدے کو دیکھ, ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے رنشید ہوا, کیسے جمع کرتے ہیں, کیسے نفسو حالتنا ان پر گوشت چڑھاتے ہیں, کیسے کھال چڑھتی ہے. تیرے سامنے اللہ رب العالمین نے گدے کو, عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مردہ گدے کو ہڈیاں بنا ہوا تھا زندہ کر کے گوشت چڑھا کے چلتا پھرتا بنا کے نکالا. تو بہرحال اصول اللہ رب العالمین کا یہی ہے کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا, لیکن کچھ صورتیں مستثنا ہوتی ہیں. اس اصول کو ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ یہ آگے کام آئے گا. کہ اصول یہی ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بندے کو دوبارہ زندہ نہیں کرتے دنیا کے اندر, لیکن بسا اوقات ایسا اللہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں, اور یہ بسا اوقات کرامت ہوتی ہے یا استدراج یا احانت یا معجزہ یا ارحاق. بہرحال روح کا جسم کے اندر لوٹنا قرآن مجید سے ثابت ہے, اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد بندے کے روح اور جسم اور دنیا کے درمیان برزخ ہے. یعنی مرنے کے بعد بندے کا روح, بندے کی روح اور بندے کا جسم جس جگہ پر ہوگا وہ اس کے لیے برزخ کہلائے گی. اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برزخ یہ نہیں ہے, قبر برزخ نہیں ہے, اس سے بندہ پوچھے کہ بندے کا جسم تو اس قبر کے اندر پڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے روح و جسد اور دنیا کے مابین برزخ ہے. اگر جسم کو اس قبر کے اندر مانتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ یہ قبر برزخ ہے, اور جزا و سزا جو برزخی زندگی کی ہے وہ اسی قبر کے اندر, کسی برزخ کے اندر ہوتی ہے. اور یہ قبر یا تو روضۃ من روضات الجنہ یا عفرۃ من عفر النار یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتا ہے, اور یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن جاتی ہے. اس طرح حدیث کے اندر بشوار مقامات پر یہ بات آئی. رہا عذاب کا سلسلہ, تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عذاب کے بارے میں بھی بڑی واضح طور پر بیان فرمایا, فرماتی ہے دلیل, فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ, کاش کہ آپ دیکھ لیں, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, جب ظالم لوگ موت کے سکرات میں ہوتے ہیں, اور وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت ایک نہیں ہے, کافی سارے ہیں, بلکہ ایک بندے کی روح کو قبض کرنے کے لیے کافی سارے فرشتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, بہت سارے فرشتے ایک ظالم کی روح قبض کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. ایک عقدہ یہ بھی حل ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک الموت ایک ہے, اور وہ بیک وقت اتنے لوگوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے, پھر الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں, اور کئیوں نے تو اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے اسرائیل, پتہ نہیں کدھر سے نازل ہوا ہے یہ نام. بہرحال فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, اپنی جانوں کو نکالو. جس دن یہ فرشتے جانیں قبض کر رہے ہیں, روحیں نکال رہے ہیں, اسی دن کے بارے میں فرمایا, یہ کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن ہی تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا. الیوم آج کے دن تجزون عذاب الہون, تم رسوا کن عذاب کی جزا دیے جاؤ گے. کیوں؟ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے. تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جس دن بندہ مرتا ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے, اسی دن سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. چاہے آج فوت ہوا ہے اور اس کی چارپائی اور میت سامنے پڑی رہے. مائیکل جیکسن کا دیکھا نہیں, اخبارات میں آتا رہا, وہ 5-7 دنوں بعد انہوں نے بتایا, کئیوں کے کئی کئی دن لگ جاتے ہیں. تو بہرحال جس دن روح قبض کی جاتی ہے اسی دن اس کو سزا دی جاتی ہے. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہو وہی اس کے لیے قبر ہے. مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے. اس کی ایک دلیل سورہ عبس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے ثم اماتہ فاکبرہ. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا, اس کو نعمتیں دی, ساری اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد فرمایا ثم اماتہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی فاکبرہ, اور اس کے موت کے مقترب فوراً بعد اس کو قبر دی. لفظ تھا عربی زبان کے لیے تعقیب معرفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر ہوتا نا ثم اماتہ ثم اکبرہ تو پھر یہ معنی نکل سکتا تھا کہ مرنے کے کچھ دیر بعد خبر ملتی ہے, لیکن اللہ نے ثم کا لفظ نہیں بولا. میں ثم اماتہ ہوں پھر زندگی کے کچھ دیر بعد اس کو موت دی, فاکبرہ ہوں اور مرنے کے فوراً بعد اس کو قبر دی. تو جو ہی بندہ مرا فوراً قبر دے, اب خواہ اس کا جسم چار پائی پہ پڑا ہو, درندے کھا جائیں, بلاسٹ ہو جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے, پانی میں بہ جائے, جہاں کے بھی جائے وہی اس کی قبر ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, اللہ کا دعویٰ سچا ہے, من اتقوا من اللہ قیلا من اتقوا من اللہ حدیثا من اوفا بعہدہ من اللہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے مرنے کے فوراً بعد قبر. تو مرنے کے فوراً بعد عذاب قبر, مرنے کے دن جس دن بندہ مرا ہے اس دن عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے. سورۃ الانعام کی یہ آیت جن دلالت کر رہی ہے. فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تم رسوا کن عذاب کی جزا دیے جاؤ گے, تمہیں رسوا کن عذاب آج کے دن دیا جائے گا. تو آج کے دن قیامت تو نہیں نا قائم ہو گئی, قیامت تو ایک وقت قائم ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, انہیں آگ کا عذاب ہوتا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو سخت ترین عذاب سے دوچار کرو. تو آل فرعون کو قیامت کے دن کہا جائے گا سخت ترین عذاب میں داخل کرو. تو یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ جو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام ان کو جو آگ کا عذاب پیش ہوتا ہے, یہ قیامت سے پہلے پہلے ہے. اور اسی کا نام عذاب قبر, اسی کا نام عذاب برزخ. قبر و برزخ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء, عذاب قبر کے بارے میں ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز, بات ہے عذاب قبر. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا, یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت یعنی برزخی زندگی میں بھی, اور وَيُفِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے پھر کرتا ہے. تو ایک دنیا کی زندگی اور ایک قبر اور برزخ کی زندگی, یہ دونوں زندگیاں اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر بیان فرمائی. اچھا یہاں سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو اللہ نے تو کہا ہے کہ دو زندگیاں ہیں اور دو موتیں ہیں, یہ برزخ والی زندگی درمیان میں کدھر سے آ گئی؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم مردہ تھے پھر تم کو زندہ دیا پھر تم کو موت دے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے. اور کافر بھی قیامت کے دن کہیں گے ربنا آمد کا نسلتین و احیل کا نسلتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو زندگیاں دی دو موتیں دی. تو اگر برزخ والی زندگی کو مانے تو یہ ایک تیسری زندگی کو ماننا پڑتا ہے. لیکن یہ اعتراض بھی محض اعتراض ہے، کوئی حقیقت اور حیثیت اور مقعد نہیں اس کی. اصل میں زندگیاں دو ہیں اور ہر زندگی کے دو مراحل ہیں. ایک ہے دنیاوی زندگی، اس کے بھی دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ماں کے پیٹ کا اور ایک پیٹ سے باہر. اسی طرح برزخی زندگی کے بھی دو مراحل ہیں، ایک قبر کے پیٹ میں اور ایک اس سے باہر. اور اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیات بینات اس پر دلالت کرتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہاری تصویریں شکلیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. پھر ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تم کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے بچہ بنا کر. یعنی کہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کے بندہ زندہ نہیں ہوتا، زندہ ماں کے پیٹ میں تھا، زندگی ماں کے پیٹ میں مل چکی ہے اور زندگی کی حالت میں ہی اللہ نے باہر نکالا ہے. یہ دو مرحلے ہیں زندگی کے، ایک ماں کے پیٹ میں اور ایک پیٹ سے باہر. اب ماں کے پیٹ والی زندگی کو باہر والی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے نا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، سانس لیتا ہے، غذا کھاتا ہے، ہضم بھی کرتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، باہر رہ کر بھی کھاتا پیتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں وہ سن نہیں سکتا، باہر آ کر سن لیتا ہے وہ بھی زندہ اور زندگی وہ بھی دنیا والی ہے، لیکن سن نہیں رہا، بول بھی نہیں رہا، باہر آتا ہے بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے. تو اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ علیحدہ علیحدہ ہیں زندگی کے ان دونوں مراحل کے اندر. پھر اسی طرح مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ برزخ والی زندگی ہے. مرنے کے فوراً بعد روح کو جسم کے اندر لوٹا دیا گیا، برزخی زندگی شروع ہو گئی. اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر رب کی طرف بھاگیں گے. یہ نہیں کہا کہ زندہ ہوں گے، زندہ ہونے کے بارے میں تو نہیں کہا کہ اس جب سور پھونکا جائے گا پھر زندہ ہوں گے. ہاں نہیں، نکل کے بھاگیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن قبریں پھٹے گی، انا اول من تنشق عنه الارض، پہلا میں وہ ہوگا جس سے زمین پھٹے گی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں. تو مرنے کے بعد یہ اخروی برزخی زندگی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں تو بہت وعدے کر کے بیان فرما دیا ہے برزخی زندگی کے بارے میں. برزخی زندگی کے بارے میں شہداء کی برزخی زندگی کو اللہ نے بہت اہمیت دی. فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہے تمہیں پتا نہیں. کیا وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے؟ نہیں، وہ اخروی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اور اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا بیوقوفی، جہالت اور نادانی ہے. اور ان کے پاس شعور بھی ہے تھوڑا بہت. شعور کیا ہے؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کیا انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں. وفضل، اللہ کے فضل اور انعامات کی انہیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں. اور یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اہل ایمان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. تو جو یہ آیت پیش کرتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اس میں جس شعور کی نفی کی گئی ہے وہ شعور اپنے عموم و اطلاق پر نہیں بلکہ ایک خاص شعور کی نفی ہے. وہ شعور کیا نہیں ہے انہیں؟ ایان یبعثون، سے کب اٹھائے جائیں گے قبر والوں کو یہ نہیں پتا, قبر والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اب یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا. بہرحال قبر کی زندگی یہ اخروی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور جنت یا جہنم والی زندگی یہ اسی اخروی زندگی کا دوسرا حصہ ہے, جس طرح دنیاوی زندگی کے دو حصے ہیں اسی طرح اخروی زندگی کے بھی دو حصے ہیں. اسی طرح ساتھ ساتھ چند ایک سوالات جو اگر وہ آپ سے سوال کریں تو کچھ سوال ایسے بھی دیتے جائیں جو ہم نے ان سے کرنے ہیں. ان کا یہ اعتراض ہے نا کہ مرنے کے بعد روح جسم میں نہیں لوٹائی جاتی, ہم نے الحمدللہ قرآن مجید سے ثابت کیا. ایک جگہ پر مکالمہ بھی ہوا ایک آدمی کے ساتھ اسی موضوع پر, اور اس کو میں نے قرآن مجید کی یہ آیت سنائی کہ دیکھو اللہ نے کہہ دیا ہے, قرآن مجید کے اندر ثابت ہو گیا ہے کہ روح جسم میں کے اندر لوٹتی ہے مرنے کے بعد. بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ. ان سے سوال کر لیں کہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد روح جسم میں نہیں لوٹتی, اس دعوے کو قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو, ہم مان جائیں گے. ہم نے تمہارے ساتھ کون سے مربے بانٹنے ہیں, کوئی شریکہ تو نہیں ہے نا, بات تو دین کی ہے, دلیل دے دو مان جائیں گے. ہمیں تو اللہ نے ایک قانون دیا ہے, ایک قانون کہ جو بھی تمہارے سامنے کسی قسم کا کوئی بھی دعویٰ کرے اس کو کہو ہا تو برہانہ کم ان کن تم صادق, اگر سچے ہو دلیل دے دو, کوئی جھگڑا نہیں. دلیل دو اس بات کی کہ مرنے کے بعد روح جسم میں نہیں لوٹتی, یا اس بات کی دلیل کہ مرنے کے بعد عذاب صرف اور صرف روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں. قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کر دو جس میں آیا ہو کہ جسم کو عذاب نہیں ہوتا یا روح کو نہیں ہوتا جسم کو ہوتا ہے, وہ یہ ایک آیت پیش کر دیں اور قیامت تک نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. اسی طرح قرآن مجید کی کوئی ایک آیت پیش کر دیں جس میں یہ آیا ہو کہ قبر اور برزخ کے اندر زندگی نہیں ہوتی, تو یہ ایک آیت پیش کریں. ہم تو دلائل دے رہے ہیں قرآن مجید سے الحمدللہ کہ برزخ کے اندر زندگی ہے, اور یہ اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے, اور قیامت کے بعد اخروی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا, اور عذاب روح اور جسد دونوں کو ہوتا ہے, کیونکہ فرشتے کہہ رہے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب کی جزا دی جائے گی, سزا دی جائے گی. یہ نہیں کہا کہ آج کے دن تمہاری روح اور سزا دی جائے گی, یا تمہارے جسموں کو جن کی روحوں کو نکالا جا رہا ہے انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں عذاب ہوگا. اچھا پھر ایک اشکال یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں, اگر روح مرنے کے بعد جسم میں واپس لوٹ آتی ہے تو پھر تو بندے کو زندہ ہونا چاہیے, پھر اس کو دفن کیوں کرتے ہیں؟ اس اعتراض کا جواب بھی سن لیں کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے زندگی کے دوران اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے, لوگ اس کو مردہ نہیں کہتے. زندگی کے دوران جسم سے روح نکل جاتی ہے, لوگ اس کو مردہ نہیں کہتے. وہ اللہ جو جسم سے روح کو نکال کے انسان کو زندہ رکھنے کے قادر ہے, وہ روح کو لوٹا کے مردہ رکھنے کے قادر نہیں ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں, کہا ہے نا اللہ تعالی نے کہ جب نیند کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العالمین روح کو قبض کر لیتا ہے, نکال لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس, اللہ روحوں کو نکال لیتا ہے, پورا پورا نکال لیتا ہے. حین موتیہا, موت کے وقت بھی, واللتی لم تمت فی منامی, اور آگے چل کے فرمایا جو روح جس جسم کو موت نہیں آنی ہوتی اس کو بھی نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ. نیند کے عالم میں جس کو موت آنی ہوتی ہے اس کی روح بھی نکل جاتی ہے, جس کو موت نہیں آنی ہوتی اس کی بھی روح نکل جاتی ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, پھر جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اسے سوئے سوئے مرنا ہے, اس کی روح کو روک لیتا, واپس نہیں جانے دیتا. وہ یرسل الاخرى الى اجل مسمى, اور جو دوسری روح ہوتی ہے جس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا اس کی موت کا, ایک مقررہ مدت تک جب تک اس کی زندگی ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. تو نیند کی حالت میں روح نکال لی جاتی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ سویا ہوا ہے, بڑا ہوا نہیں ہے. تو روح کے کی جو لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ موت نام ہے جسم سے روح کے نکل جانے کا, یہ تعریف ہی غلط ہے. موت ایسی چیز ہے جس کی تعریف آج تک کوئی انسان صحیح طرح سے کر ہی نہیں سکا. ہاں, ایک موٹی سی پہچان موت کی, وہ ضرور ہو سکتی ہے, خاص تعریف نہیں, اس طرح سود کی کوئی خاص تعریف نہیں, لیکن اس کی اقسام اور اس کی پہچانیں بہت زیادہ ہیں. موت کیا ہے؟ کہ بندے کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے, یہ موت ہے. دنیاوی زندگی کے اختتام کا نام موت ہے, اخروی زندگی کے آغاز کو دنیا کے اعتبار سے ہم موت ہی کہتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں سماع الموتا کے بارے میں. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ جب مردہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ دفنا کے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ, ان کے پاؤں کے جوتے جو ہوتے ہیں ان کی آہٹ کی آواز سنتا ہے. ان لوگوں نے, ظالموں نے اس حدیث کا انکار کیا یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے انک لا تسمع الموتا, تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین, اور نہ ہی آپ کانوں سے معذور بہرے آدمی کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں. ایک تو یہ بات ہے کہ آیت کا سباق اذا ولوا مدبرین قیاس اس بات پر دلالت کر رہا ہے اس سے وہ مردہ مراد ہی نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد کوئی پیٹ پھیر کے بھاگتے ہوئے کسی نے دیکھا کسی کو؟ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا کب, جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں. تو محسوس ہوتا ہے کہ اس مردے سے مراد وہ مردہ نہیں جو یہ مراد لیتے ہیں, بلکہ کوئی اور مردہ مراد ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انھا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, دل اندھے ہوتے ہیں, آنکھیں بھی نہیں ہوتی. بہرحال اگر اس کو مان بھی لیں تو پھر بھی کوئی مراقبہ اور حرج نہیں. اللہ نے یہ کہا نا کہ تم نہیں سنا سکتے, یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی نہیں سنا سکتا. ہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں ہو گئی سا جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خفت نحال, قدموں کی آہٹ, قدموں کی چاپ اللہ کے سنانے سے مردہ سنتا ہے, ہمارے سنانے سے نہیں سنتا, تو وہی قدم ہے. اعتراض تو یہ تھا کہ تم نہیں سنا سکتے. بھائی نہیں سنا سکتے, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم سنا سکتے ہیں؟ سناتا اللہ تعالیٰ ہے, اور سنانے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سنتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا اور وہ لوگ سنتے ہیں. اسی طرح صلیب بدر والی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 70 سردار جو مرے تھے ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک کر گھسیٹ کر, اور پھر ان کو کہا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, کیا جو وعدہ تم نے تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا تھا ثابت ہو گیا؟ اب تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں اسی آیت کی وجہ سے, لیکن بات بنتی نہیں ہے. تو اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد مردہ نہیں سنتا. ہم سوائے موتا کے کلیتاً قائل نہیں, کتاب و سنت کے عین مطابق موقع کہ مردہ مرنے کے بعد نہیں سنتا. ہاں جس کو اللہ سنائے وہ سن لیتا ہے, مرنے کے بعد مردہ سنتا نہیں ہے, اصول یہی ہے, لیکن کچھ صورتیں مستثنا ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ سنائے وہ سن لیتا ہے, اور اللہ کس کو سناتا ہے اور کس کو نہیں سناتا, اس کے لیے دلیل درکار ہے. آج اگر کوئی اس کے کہنے لگے کہ فلاں بزرگ بھی سنتے ہیں مرنے کے بعد, اسے کہو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, بھائی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ بزرگ بھی سنتے ہیں, بڑے پوچھے ہوئے ہوں گے, بڑی کرامتیں ہوں گی ان کی, لیکن دلیل دو, اصول یہ ہے کہ نہیں سنتا. کب کے لحاظ والی قلیب بدر والی صورت مستثنا ہے, دلیل اس کے اوپر موجود ہے. اس طرح پہلے میں عرض کر آیا کہ اصول یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتا, لیکن کچھ صورتیں مستثنا ہیں اللہ رب العالمین نے کہا بیٹھی ہیں, جس کی چند ایک مثالیں بھی پہلے آپ کو دی جا چکی ہیں. اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کی سنن نبی داؤد کے اندر بھی آتی ہے, سنن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ موجود ہے, زیادہ مفصل ابو داؤد اور نسائی کے اندر ہے. وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں زمین میں گھومنے پھرنے والے, تو جب بھی تم لوگ درود و سلام پڑھتے ہو مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. کہتے ہیں لو جی, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمام کے تمام تر امور اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, الیہ یرجع الامر کلہ, الیہ یرجع الامر کلہ, سارے کے سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. الی الی اللہ تصیر الامور, اور بھی کئی ایک آیات. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے, تو پھر تو شرک ہو جائے گا. یہ بہت بڑا اشکال بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ آپ اگر کسی کو خط لکھتے ہیں, اس کے اندر آپ سلام کرتے ہیں, لکھتے ہیں نا السلام علیکم, اور داخلہ آپ کا وہ سلام اٹھا کر اور پہنچاتا ہے جس کا خط ہوتا ہے اس کے پاس. جب کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے کہتے ہیں اچھا فلاں بندے کو ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا, تو یہ سلام اس تک پہنچایا جا رہا ہے. عقیدہ ہے کہ میرا یہ سلام اس تک پہنچے گا, اس کے آگے پیش کیا جائے گا, کہیں یہ بھی تو شرک نہیں ہے. اگر اس کو شرک کہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بھی شرک ہے. اور پھر اسی طرح آپ بہت کچھ لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں, وہ بھی سارے کا سارا شرک ہو جائے گا. مثلاً کاغذات وغیرہ جمع کرواتے ہیں نوکریوں کے لیے, افسروں کے آگے پیش کیے جاتے ہیں, اصل میں پیش کیے جانے کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی پہنچتی ہے ہمارے سلام کہنے کی وجہ سے, درود کہنے کی وجہ سے. تو یہ دعا ہے, ہم اپنے مردوں کے لیے, فوت شدگان کے لیے دعائیں نہیں مانگتے. اللہ ان کو معاف کر دے, مغفرت فرما دے, ان پر رحم فرما دے. تو یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, تو یہ ان تک پہنچتی ہیں, اللہ کی رحمت ان تک پہنچتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا معنی بھی یہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ مغفرت, رحمت اور سلامتی نازل فرمائے. تو یہ دعا اللہ رب العالمین کے حضور پیش کی جاتی ہے, اور اس دعا کا جو اثر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو انہوں نے خام خواہ اچھال رکھا ہے اور اٹھا رکھا ہے. اسی طرح نزول مسیح کے بارے میں چند ایک سوالات, 10 سوالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں, ان کا بھی الحمدللہ ہم نے کئی ایک مجالس کے اندر جواب دیا. ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ کسی بھائی نے اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے, 10-1 منٹ موجود ہے. جو موضوع, جو باتیں ابھی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں, یا جو باتیں کی گئی ہیں ان کے بارے میں کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مجلس پر خاص ہے. پہلا سوال آیا ہے کہ حدیث میں ملک الموت کا نام اسرائیل آیا ہے, وہ حدیث پیش کر دیں ہم مان جائیں گے, ہم تو سیدھے سے بندے ہیں. کہا ہے کہ ہاتھ و برہانہ تو بالکل تم سارے دین, وہ حدیث صحیح سنہ سے ثابت کر دیں ہم مان لیں گے انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں ہے, ہم ماننے کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں جی, کریں انشاءاللہ ایک منٹ میں ہو سکتا ہے جواب ہو جائے. ہاں جی ہاں جی پوچھیں جی جی. اور سوال کر لیں باقی. ہاں جی ہاں وہی اس کے لیے قبر ہے وہی برزخ ہے. میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم اماتہ فاقبرہ, مرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر دی. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہو, مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہو وہ اس کے لیے قبر ہے, خواہ وہ گڑے کے اندر ہے یا اس سے باہر ہے. فضا میں تو بارہ نیچے آ جاتا ہے, اوپر کوئی نہیں اڑا رہتا, نیچے گرتا ہے. اور تو مختصر جواب آپ کو دے دیا کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہو وہ اس کے لیے قبر ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے. چلو ٹھیک ہے بعد میں کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک برزخ قبر میں ہے اور ایک برزخ اوپر آسمان میں ہے, تو دو برزخ ہوئی فکر کریں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک برزخ آسمان میں ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا روح و جسم جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کے لیے قبر ہے, وہی اس کے لیے برزخ ہے. آسمانی برزخ تو وہ کہتے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ آسمانی برزخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ برزخ اور قبر آسمانوں میں ہے کہیں, اور ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ برزخ اور قبر جس میں عذاب دیا جاتا ہے وہ آسمانوں پر ہے, تو ہاتھ و برہان ان کن تم صادقین, سچے ہو تو اس دعوے کی دلیل پیش کر. سوال دیا ہے ڈاکٹر بشیر صاحب اور حادی صاحب سے, آپ کی کوئی ذاتی اختلاف ہے جو ان کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں؟ یہ بڑا عجیب قسم کا سوال ہے. اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جماعت المسلمین سے آپ کو کوئی ذاتی اختلاف ہے؟ بھائی مجھے دین کا اختلاف ہے, مجھے افسوس ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں وہ خود اپنی اصلاح کرے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرے. یہی ایک تڑپ ہے جس کو لے کر بات کر رہے ہیں. چار زندگی اور چار موت کو فکر کریں, کیونکہ قرآن میں چار زندگی اور چار موت کا ذکر ہے. اس انداز سے اگر زندگی اور موتیں بنانے لگے پھر تو کافی ساری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک علمی بحث ہے, اگر اس میں ہم پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پانچ زندگیاں ہیں. اگر ایک ایک لمحے کو جس کو بے ہوشی کو بھی آپ موت قرار دینے لگے تو پھر تو پانچ زندگیاں بن جائے گی. اصول یہی ہے کہ دو زندگیاں ہیں اور دو موتیں ہیں اور دونوں زندگیوں کے مراحل ہیں, جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ. ہاں جی کسی اور کا کوئی سوال؟ حدیث کو نہ ماننے والے شخص کو کیا کہا جائے؟ سوال کر رہے ہیں بھائی کہ حدیث کو نہ ماننے والے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کو نہ ماننے والا شخص اگر ہٹ دھرم ہے, اگر ہٹ دھرم ہے, جان بوجھ کے سمجھتا ہے کہ حدیث حجت ہے, حدیث دلیل ہے, اس کے باوجود اس کو نہیں مانتا, تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, کیونکہ اس کی ایک اجتہادی خطا ہے, اس کی ہم اصلاح کریں گے اور اس کو غالی ترین بدعتی کہیں گے اور بہت کچھ اس کو کہیں گے, لیکن فتویٰ کفر اس کے اوپر عائد نہیں ہو سکتا. یہ جو تکفیر معین کا مسئلہ ہے یہ بڑا محتاط ہے, خام خط فتووں کی تکفیر کی توپ چلانے سے گریز کرنا چاہیے. اور دوسرا وہ بندہ جس کو پتا ہے کہ حدیث حجت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا, دلائل اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا, یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, مرتد اور کافر. ہو گئے تھے تو روحان میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا. پھر یہی پھر کیا مطلب یہ حدیث کے حوالے ہم سن لیتے ہیں. سوال کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا, پھر حدیث کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے بندو حدیث بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھی. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھی کے بعد میں آئی ہے, اور نبی علیہ السلام کے قول اور فعل کا نام حدیث ہے, بعد میں نازل نہیں ہوئی. اور پھر اگر کوئی بندہ, میں یہ سوال کر لیتا ہوں چلو, کہ آپ کو کس نے یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم, قرآن کی آیت ہے, چلو ثابت کرو اس بات کو کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ قرآن کی آیت ہے, کرو ثابت. اب بغیر حدیث کے ثابت نہیں ہو سکتی کہ یہ قرآن کی آیت ہے, بلکہ پورا قرآن حدیث کے بغیر ثابت نہیں ہوتا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی حدیث کے بغیر ثابت نہیں ہوتی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو کوہ صفا پہ چڑھ کے کیا کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ, میں تمہاری طرف رسول ہوں. تو یہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا, تو جب انہوں نے رسول مانا تو قرآن کو مانا, پہلے حدیث پر ایمان لائے پھر قرآن پر ایمان لائے. اور ہر یہ علیحدہ طویل موضوع ہے حجیت حدیث کا, یہ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں. اور اس کے بعد اس کا